Suplement diety Bitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 9 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rada Gabinetowa omówi strategię walki z koronawirusem. Zbierze się przed południem. Dziś miały wygasać, ale zostały przedłużone. Obostrzenia epidemiczne zostają do 18 kwietnia. Najdroższy obraz świata, słynny Salvator Mundi, nie wyszedł spod pędzla Leonarda da Vinci, twierdzą francuscy eksperci. Za 3 godziny zbierze się rząd pod przewodnictwem prezydenta. Radę gabinetową zwołał Andrzej Duda. Tematem dyskusji będzie obecna sytuacja epidemiczna i walka z koronawirusem, poinformował w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Pan prezydent będzie chciał bezpośrednio usłyszeć, jak wygląda sytuacja, omówić tę sprawę w bardzo szerokim gronie, no bo będą wszyscy ministrowie, którzy są członkami Rady Ministrów, no i ewentualnie też zaproponować jakieś sugestie czy propozycje. Obrady odbędą się w formie zdalnej. Najnowsze dane epidemiczne z wczoraj to blisko 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i prawie 1000 zgonów. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, tak wysoka liczba ofiar śmiertelnych wynika m.in. z zaraportowania zgonów ze świąt. W związku z dużym obłożeniem oddziałów covidowych rząd zdecydował przedwczoraj o przedłużeniu do 18 kwietnia obowiązujących obostrzeń. W tym tygodniu obłożenie oddziałów covidowych sięgnęło 80%. Szczególnie trudna jest sytuacja na południu kraju. Śląsk nie radził sobie z przyjmowaniem wszystkich pacjentów. Opracowany został plan relokacji chorych, mówił w tym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Województwo łódzkie bardzo pomaga województwu śląskiemu. Od strony zachodniej Śląsk jest zabezpieczony poprzez województwo opolskie. Małopolska miała kłopot z dostępnością łóżek respiratorowych. Postawiono w gotowość lotnicze pogotowie ratunkowe, by w razie potrzeby przewoziło pacjentów w najcięższym stanie. Ministrowie chcą obserwować dane o zakażeniach i obłożeniu szpitali w najbliższych dniach. Od tych liczb będzie zależało to, jakie ograniczenia pozostaną w mocy po 18 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. W miesiąc mogła wyprodukować 24 miliony papierosów, wartych prawie 8 milionów złotych. Nielegalną fabrykę papierosów zlikwidowali w powiecie sierpeckim na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 5 podejrzanych Białorusinów. Duża hala magazynowa była podzielona na pomieszczenia z maszynami do produkcji papierosów, magazyn tytoniu i pomieszczenia socjalne, w których mieszkali zagraniczni pracownicy. Policjanci CBŚP zabezpieczyli 1 400 000 papierosów, ponad tonę krajanki tytoniowej, maszyny składające się na linię produkcyjną, samochód dostawczy i marihuanę. Śledczy szacują, że przestępcy w tym miejscu mogli produkować na dobę nawet 800 000 papierosów. Wstępnie oszacowano straty Skarbu Państwa na 3 miliony złotych. W prokuraturze rejonowej w sierpcu postawiono zatrzymanym obywatelom Białorusi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw skarbowych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Tatrach lawinowa trójka. Napadało śniegu i warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. W Beskidach podobnie. Obowiązuje tam drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ratownik grupy beskidzkiej GOPR Ryszard Kurowski ostrzegał w TVP Info przed wędrówkami. W górach w ogóle jest jeszcze bardzo dużo starego śniegu. Ta pokrywa sięga w niektórych miejscach metra, w niektórych nawet może troszkę więcej. A do tego wszystkiego od kilku dni dosypało kilkanaście, nawet kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu, który nie jest do końca związany z tym starym śniegiem, więc wzrosło również zagrożenie lawinowe. Trzeba bardzo uważać, bo lawiny na tym świeżym śniegu, który ma podkład starego śniegu, mogą przy dość niedużym ciężarze turystów już wystąpić. Szlaki są w większości nieprzetarte, co może wydłużać wyprawę. Francuscy eksperci podważają autentyczność najdroższego obrazu na świecie, słynnego Salvatora Mundi. Obraz został kupiony w 2017 roku za 450 milionów dolarów jako dzieło Leonarda da Vinci. Francuzi twierdzą jednak, że obraz nie jest autorstwa mistrza. Francuscy eksperci wiedzą, że obraz Salvator Mundi nie jest dziełem Leonarda da Vinci, ujawnił reżyser Antoine Witkin, autor filmu dokumentalnego, który zostanie wyemitowany 13 kwietnia w telewizji France 5. W rozmowie z francuskimi mediami reżyser filmu poinformował, że w 2018 roku laboratorium w Louvre przeprowadziło 3-miesięczną analizę dzieła. Eksperci ustalili wówczas, że obraz nie został namalowany przez Leonarda da Vinci, ale przez jednego z jego uczniów. Muzeum w Louvre nie skomentowało tych informacji. Obraz Salvator Mundi został zakupiony zakupiony w 2017 roku przez pośredników księcia Mohameda bin Salmana, faktycznego przywódcy Arabii Saudyjskiej. Kilka miesięcy później książę miał poprosić prezydenta Francji Emmanuela Macrona o przekazanie dzieła do Luwru w celu potwierdzenia autentyczności płótna. Pomimo negatywnego wyniku badania, bin Salman domagał się, aby obraz został wystawiony w Luwrze podczas retrospektywy z okazji 500. rocznicy śmierci Leonarda da Vinci. Ostatecznie obraz nie został wystawiony. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polskie Radio znalazło się w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w sumie były w marcu cytowane ponad 2200 razy, co daje im drugie miejsce wśród rozgłośni w kraju. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. We wtorek i środę Liga Mistrzów, wczoraj pierwsze ćwierćfinały w piłkarskiej lidze Europy. Niespodzianka w Londynie. Arsenal tylko po jeden zremisował ze Slavią Praga. Da się stworzyć klasowy klub u naszego sąsiada na południu? Da się, a nam się ciągle nie udaje. W pozostałych spotkaniach Ajax przegrał z Romą 1-2, Dinamo Zagrzeb z Villarrealem 0-1, a Granada w Andaluzji 0-2 z Manchesterem United. W kraju siatkarze Asekoresowi Rzeszów wygrali pojedynek o piąte miejsce w plus lidze. Pokonali Trefl Gdańsk na wyjeździe 3-0. W pierwszym meczu u siebie zwyciężyli 3-1. Z kolei w Energa Basket Lidze Panów w półfinale po trzeciej wygranej z Kingiem Szczecin zameldowała się Legia Warszawa. Legioniści wczorajszego wieczora zwyciężyli na wyjeździe 79-72 i z takiego sukcesu cieszą się po raz pierwszy od 47 lat. W kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków zmiana lidera. Słoweńca Primoša Roglicia zluzował na prowadzeniu Amerykanin Brandon McNulty, trzeci na mecie czwartego etapu. Pierwszy linię mety ku uciesze gospodarzy minął Bask Jon Izagirre. Rafał Majka stracił do zwycięzcy blisko 8,5 minuty, wypisując się z walki o wysokie lokaty w klasyfikacji końcowej. Nieraz i to w najważniejszych imprezach brylował w niej Martin Jonsrud Sundby. Norwek ma w dorobku 2 złote medale olimpijskie i 3 kryształowe kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Właśnie powiedział pas i odtrąbił zakończenie bardzo udanej kariery. Zlatan Ibrahimović ciągle nie ma takiego zamiaru. Strzela gole dla Milanu, a z piłkarską reprezentacją Szwecji wybiera się na Mistrzostwa Europy. Z innej beczki wystąpi w najnowszej fabule o przygodach Asterixa. Wcieli się w postać niejakiego antywirusa. Analogie z pandemiczną rzeczywistością nasuwają się same. Przypomnijmy, że w produkcji Asterix na Igrzyskach Olimpijskich z 2008 roku wystąpili Zinedine Zidane, Michael Schumacher i Tony Parker. Ibra idzie zatem utartym sportowym szlakiem. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. To prawda, że nad ranem możliwe były przymrozki, ale to koniec, drodzy Państwo, z przymrozkami w tym roku. Taki będę zdecydowany, bo dziś od 7 stopni to jeszcze nie jest to, co nas ucieszy. Na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku, zmienne zachmurzenie, tylko przelotny deszcz i tylko na nizinie szczecińskiej i tylko pod wieczór wiatr umiarkowany i dość silny, ale jutro do 16 stopni na Podkarpaciu, a w niedzielę piękna pogoda od 17 na Podlasiu do 21 stopni na Dolnym Śląsku i wiatr słaby. W porywach tylko umiarkowany. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Hej, a w tym domku malowanie progi. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na radosne, wielkanocne kolędowanie. Kaja i Janusz Prusinowscy oraz ich goście wystąpią wspólnie na koncercie Źródełko, myśmy przyszli po dyngusie. Już w niedzielę o 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Gra na trójkę. Basie. 19 minut po 8, proszę państwa, kalendarium muzyczne przed nami, a w nim szara, a nawet całkiem barwna eminencja polskiej muzyki filmowej, serialowej i rozrywkowej. Nazwisko być może nie jest wszystkim znane, ale melodie, które tworzył, a i owszem, i to jeszcze jak. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodzi Jerzy Duduś Matuszkiewicz, saksofonista, muzyk jazzowy, a przede wszystkim kompozytor muzyki filmowej i serialowej. To nazwisko może nie być powszechnie znane, ale już melodie do dzieł takich jak Stawka większa niż życie, 40-latek Janosik. Czy muzyka do serialu Alternatywy 4? Jerzy Matuszkiewicz jest również autorem muzyki do piosenki z serialu Wojna domowa. Tutaj wykonanej przez zespół Komety. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był wiatr i mgła, porcja mrzawki. Smokłaś ty, smokłem ja, smokły na drzewach kawki, smokły pończochy dwie. Wspomniany zespół Komety wykonał tę piosenkę ponad 30 lat od jej skomponowania właśnie przez Jerzego Matuszkiewicza, co świadczy o tym, jak bardzo jego muzyka jest obecna w naszej zbiorowej świadomości, z której i ja czerpię pełnymi garściami, tworząc kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Ciągle myślę, proszę Państwa, o tym wojsku, czy to jeszcze taka możliwość przede mną jest. Może głosowo będę zachęcał do ćwiczeń o poranku. 2273. A dzień dobry, a propos tego wojska, tam się chwalą niektórzy. Przychodzili gamonie, a wychodzili specjaliści, także to dla niektórych to było zbawienie. Pozdrawiam wszystkich, którzy w Ełku służyli. Specjaliści, to chyba z Warszawy. Darek Urbanowicz jest z nami. Darku, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Byłeś ty w wojsku? No, przyznam się, że takiej zasadniczej służby wojskowej nie odbyłem, ale pochwalę się, że byłem. No, bo akurat byłem studentem, tak się zastanawiam, czy coś pomiędzy studentem a dekadentem, bo długo mi to zajmowało. Ale faktycznie byłem w wojsku, służyłem, ponieważ byłem jeźdźcem, proszę sobie wyobrazić, w filmie Ogniem i Mieczem. Statystowałem w scenach batalistycznych 3 miesiące prawdziwej służby, codziennie w mundurze różnym, bo czasem kozaczym, czasem Wojska Polskiego w postaci czy to pancernych, czyli tych podporządkowanych, podwładnych namiestnikowi książęcej chorągwi Skrzetuskiemu. Jeździłem w Dragonach, a więc pod Michałem Jerzym Wołodyjowskim. No i zdarzało się również w Husarii. No i już o różnych scenach batalistycznych mogę palcem pokazać, gdzieś jestem wielkości centymetra na przykład. Aha, chciałem zapytać, czy cię można rozpoznać, a rozumiem, że nie. No, umownie. Jak ja pokażę palcem, to tak. Tak, to ty wiesz, gdzie tam jesteś wśród tych Najlepiej mnie widać w prologu. W prologu, bo tam graliśmy, jak odbijamy z rąk Czaplińskiego Chmielnickiego i tam akurat jak go ściągnęli arkanami, my tam wpadamy i akurat ja strzelam z bandoletu. Aha. do tych... I pokażesz chłopakom, to oni wiedzą, że do tata tam? Czy ja muszą uwierzyć pokazuję słowo, czasem, tak, okay. Czasem się udaje. Wiesz, Dawid, musimy kończyć, bo dzisiaj nie mam za dużo czasu, ja chciałem cię zapytać faktycznie... No to jeszcze jedno pytanie mi pozwól i odpowiesz. Połączmy to, ponad 100 kilo i koń. To zadziała? Jakbym to chciał na weekend się jakoś rozerwać i zrelaksować? Działa, wiesz co, konie nie wiedzą, jak bardzo są silne, więc bezproblemowo, także polecam. A wejście na koń, na konia, za mąż? Ten biernik tak, pewnie po kowbojsku byś na początku miał kłopoty, żeby wskoczyć tak z zamachu jedną nogą, ale też radę, no to są na to sposoby. Są na to sposoby. Serdecznie cię pozdrawiam, Dariuszu. Dziękuję za te rady. Dziękuję. Przed nami wiosna, dziękuję, więc dziękuję. Możemy na koń, drodzy państwo. Pozdrowienia gorące. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wyjdź na drogę prowadzącą do euro.

To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do wojska czy nie do wojska, drodzy państwo, przyjedź mamo na przysięgę. Co tam jeszcze było? Fala oczywiście i kilka piosenek, których już nie pamiętam. 2273, jak państwo do nas dzwonią. Dzień dobry. To może nie powód do zaszczytu, ale ja w wojsku byłem 35 dni tylko. A dlatego, że trafiłem do wojsk OTK, a to były słynne wojska Łopata Ziemia, czyli wojska rakietowe. I doszedłem do wniosku, że nie będę darmo pracował przez 2 lata. I budował socjalistyczną ojczyznę. Wyjść z wojska za komuny to graniczyło z cudem, a mi się udało. Miłego dnia i zdrowia dla całej redakcji życzę. Do usłyszenia. Wojsko, kwestia poboru, Państwa historie z młodości rozpalają emocje od samego rana. W piątkowym programie Pora na Trójkę. Bardzo się z tego cieszę. Za 20 minut, godzina 9. Salon Polityczny już za chwilę, a my powoli będziemy się żegnać. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Jestem mile zaskoczony. Bardzo dawno nie słyszałem siebie. Bardzo dziękuję Państwu za ten poranny miły gest dla starego poety Janusza Józefa, głos żołnierza numer 20 4247. Iwanka Kunewa, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda, dziękujemy za dziś. Moje serce, proszę Państwa, otwarte na starych i młodych poetów, żołnierzy. Antena również. Do usłyszenia. Wypominając najgorsze rzeczy, podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czuję. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jutro 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Rząd zapowiada skromne uroczystości. Proszę krótko przypomnieć, co jest w planach. Nie tylko rząd. Myślę, że wszyscy, którzy tę tragedię 11 lat temu przeżywali, mogą do tych uroczystości dołączyć, aczkolwiek oczywiście z powodu ograniczeń pandemicznych one będą w skromnym wymiarze. Ale jak dołączyć? W jaki sposób dołączyć, panie ministrze? No dołączyć chociażby duchowo, bo przede wszystkim będą dwie msze rano o 8 rano w kościele seminaryjnym tradycyjnie tuż przy Pałacu Prezydenckim, która to msza kończy się na ogół właśnie dokładnie o godzinie, w której ta katastrofa się 11 lat temu wydarzyła. I potem w skromnej delegacji ustalonej będzie składanie wieńców pod Pałacem Prezydenckim i pod pomnikami na Placu Piłsudskiego. Z zachowaniem dystansu. Oczywiście. I oczywiście msza wieczorna, też tradycyjna w katedrze warszawskiej, a w międzyczasie kierownictwo, można powiedzieć państwowo-polityczne, mojego środowiska politycznego odwiedzi wszystkie groby warszawskie, gdzie spoczywają ofiary katastrofy smoleńskiej. Ja też tradycyjnie będę na małym cmentarzyku pod Okęciem, gdzie spoczywa mój kolega, przyjaciel, który tam zginął, Tomasz Merta, wiceminister kultury Tomasz Merta. Panie ministrze, w okolicach Placu Piłsudskiego zarejestrowano 8 demonstracji, głównie strajku przedsiębiorców. Organizatorzy zapowiadają, cytuję, narodową blokadę schodów Jarosława, ma być też nalot dronów na Warszawę. Jak pan to odbiera i czego pan się spodziewa? Nie słyszałem o tym, że takie rzeczy są planowane. To nie jest poważna postawa wobec tego, co Sejm uznał 11 lat temu za największą tragedię narodu polskiego po II wojnie światowej. Tak brzmiała treść tej uchwały ponad podziałami politycznymi przyjętej. I raczej wolałbym, żeby wszyscy obywatele, pamiętając tamte emocje, tamte uczucia, tamten dramat, tragedię, którą odczuwaliśmy wszyscy, żeby do tego podchodzono poważnie, a nie zakłócano, próbowano, nie wiem jak to będzie, ale próbowano zakłócać powagę tych wspomnień, tych uroczystości, które jutro przeżywać będziemy. Czy dla pana przyczyny tragedii są jasne teraz po 11 latach? Czy są jakieś znaki zapytania? Cały czas wyjaśnienia trwają, oczywiście, jeśli chodzi o różne szczegóły, ale praca podkomisji, która się tym zajmuje, prokuratury, która też się tym zajmuje, no wskazuje jednak, że wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z destrukcją tego samolotu, zanim on dotknął ziemi. Więc to trzeba wyjaśnić, dlaczego do tej destrukcji doszło. Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zwrócił się do telewizji o emisję materiału, który ma być takim rodzajem filmowego sprawozdania z prac podkomisji. Czy politycy PiS-u, członkowie rządu poznają wcześniej ten film? I czy on, jeżeli ma być takim raportem, powinien podlegać też ocenie politycznej władz Prawa i Sprawiedliwości? To chyba nie jest raport, tylko to jest właśnie relacja z prac tej podkomisji. Myślę, że im więcej jawności i transparentności w pokazywaniu tych prac i ich rezultatów, tym lepiej. I myślę, że ta rocznica, kiedy będziemy po prostu wspominać tę tragedię, wspominać te osoby znaczące dla państwa polskiego z prezydentem na czele, które tam zginęły, to tym lepiej. Im więcej takich materiałów w tym dniu przypominających te wydarzenia. No tak, to nie będzie materiał wspomnieniowy, tylko to będzie jakaś próba odpowiedzi na ważne pytania. I dlatego pytałam o to, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości powinni ten materiał wcześniej poznać. Myślę, że Polacy powinni ten materiał poznać i po to ten plan, żeby emisja była w telewizji publicznej w dobrej godzinie bodajże wieczornej, żeby właśnie ten materiał obejrzeć. Jak prace tej komisji wyglądają, jakie są rezultaty pracy tej komisji? Na razie jest tak, jak słyszeliśmy jakieś 3-4 tygodnie temu, że nie ma zgody co do niektórych ustaleń i trwa tam wymiana różnych poglądów, także może nie dojdzie do powstania pełnego raportu. Myślę, że dojdzie, natomiast to, że trwa wymiana poglądów podkomisji, która składa się z iluś tam osób, to jest rzecz naturalna. I myślę, że w ramach takiej dyskusji jednak do jakiejś konkluzji pracy tego zespołu dojdzie. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś posiedzenie Rady Gabinetowej. Czy dlatego, że jest tak źle, jeśli chodzi o pandemię, czy też posłuchał opozycji, której przedstawiciele mówili, że prezydenta w pandemii nie widać, w każdym razie, że jest za mało widoczny. Nie zgadzam się z tym. Na przykład dwa bądź trzy dni temu była taka uroczystość, kiedy pan prezydent oddał cześć i hołd wszystkim medykom, którzy ponieśli ofiary życia z powodu walki z pandemią, a to są setki osób, więc taka uroczystość się odbyła w Pałacu Prezydenckim z opuszczeniem flagi i wspomnieniem tych osób, więc absolutnie tutaj prezydent w tych sprawach jest aktywny. Natomiast rzeczywiście Rada Gabinetowa to... Ale może powinien być bardziej sprawczy. No jednak tutaj sprawczość jest w rękach rządu i myślę, że ona jest widoczna, ta sprawczość w rękach rządu i codzienne spotkania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym to zespole, też zwracam na to uwagę, przedstawiciele prezydenta też uczestniczą, są zapraszani przedstawiciele prezydenta, codzienne spotkania, podkreślam, rządowego zespołu, na którym to zespole wypracowuje się decyzje, te wszystkie decyzje, które nas najbardziej interesują, o procesie szczepień, zmianach tego programu procesu szczepień i obostrzeniach i terminach tych obostrzeń. To tam się właśnie wypracowuje, więc prezydent jest tutaj bardzo ściśle informowany przez swoich przedstawicieli w tym zespole. Rada Gabinetowa to jest bardzo rzadka sytuacja, kiedy zbiera się po prostu cały rząd na czele z prezydentem, na życzenie prezydenta, żeby o czymś poważnym porozmawiać, a odpowiadając na pani pytanie, oczywiście sytuacja jest poważna. Mamy szczyt trzeciej fali pandemii z dramatycznymi wynikami, te, które na przykład wczoraj poznaliśmy. Znowu dochodzimy do około 30 tysięcy zakażeń dziennie i rekord zgonów z powodu COVID-u. Aczkolwiek rzeczywiście trzeba brać pod uwagę, że ten rekord w dużej mierze też wynika z tego, że zeszły informacje z dni świątecznych i one zostały podsumowane. I mamy tę liczbę zgonów najwyższą jak dotąd, czyli dochodzącą do prawie 1000 osób. Więc sytuacja jest poważna. Tak, część opozycji oczekiwałaby zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Może warto, by prezydent zwołał takie spotkanie także w kontekście tego, co się dzieje w Donbasie. Może, jeśli chodzi o pandemię, to ona zostałaby wyjęta z tego sporu politycznego, który na pewno nie służy zwalczaniu pandemii. Myślę, że po dzisiejszej Radzie Gabinetowej pan prezydent podejmie odpowiednie decyzje w związku z informacjami, które na tej Radzie Gabinetowej pozyska. I nie wykluczam takiej sytuacji, którą pani redaktor sugeruje. Rzeczywiście poza tym czołowym problemem, z którym się dzisiaj zmagamy, czyli walką z pandemią, mamy niepokojącą sytuację za naszą wschodnią granicą i na Białorusi od sierpnia, od sfałszowanych wyborów i na Ukrainie. Nie dość przypominać, że polska granica wschodnia jest ostatnią granicą pokojową w Europie, jadąc od zachodu. Następna granica to już jest granica w strefie wojny, trwającej od 7 lat, troszkę zamrożonej, ale jednak trwającej, tam ludzie giną. W ostatnich dwóch tygodniach zginęło 11 żołnierzy ukraińskich na tej granicy donbaskiej. Więc cały czas tam jednak do incydentów dochodzi. Czyli i ta koncentracja... Gdyby ktoś pana zapytał o zdanie w tej sprawie, może prezydent, może prezydencki minister, to pan by podpowiedział, żeby takie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołać? Wczoraj odbyła się wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych, profesora Rała w Kijowie. Pan profesor miał możliwość rozmawiać z przywódcami państwa ukraińskiego i myślę, że przywozi też informacje istotne dla rządu, dla prezydenta. W zależności od tych informacji, od powagi i wagi tych informacji będą podejmowane odpowiednie decyzje, jak państwo polskie wobec tego wzrastającego napięcia powinno się ustosunkować. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość nie okazuje szacunku koalicjantom? Jarosław Gowin widzi niedostatek tego szacunku, tak mówił w wywiadzie prasowym. Ja tego nie dostrzegam. Spotykam się niemal codziennie na różnych komisjach rządowych, gdzie uczestniczą również przedstawiciele ministrowie wywodzący się ze środowisk naszych koalicjantów. Bardzo dobrze ta współpraca wygląda, jeśli chodzi o podejmowanie różnych decyzji, o projektowanie nowych planów legislacyjnych. Więc tutaj wszystko współpraca jest... dobrze, tylko Jarosław Gowin mówi, że tak źle to nie było i że i niektórzy mówią, że lepiej traktowana jest opozycja. w tej chwili niż koalicjanci. Dostrzegam pewne tendencje wśród naszych mniejszych koalicjantów, mówię o ugrupowaniu i Gowina, i Ziobry, do zarysowywania czy przedstawiania pewnych różnic między nimi a moim środowiskiem, czyli Prawem i Sprawiedliwością. Przecież. Są różnice i one są eksponowane. Ja uważam, że dla dobra wspólnego rządzenia lepiej eksponować to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli, bo zapewniam panią redaktor, że łączy nas, nie potrafię tego wyliczyć, ale 95-98% pomysłów, programów, idei, prac legislacyjnych, a różni nas naprawdę 1, może 2%. Więc, no ale te procenty są bardzo istotne, jeśli chodzi o ratyfikację Funduszu Odbudowy. To jest bardzo istotna sprawa. Wicepremier Kaczyński mówi, że jeżeli koalicja przegra to głosowanie, no to rozpadnie się. Nie będzie koalicji. Bo to będzie bardzo poważne głosowanie, ponieważ od tego głosowania będzie zależało nie tylko to, czy do Polski te potężne pieniądze w ramach Funduszu Odbudowy dotrą, ale czy ten fundusz będzie ratyfikowany w ogóle w Europie. Bo jeżeli choć jeden kraj tego funduszu nie ratyfikuje, to po prostu ten plan upada. Ogólnoeuropejski plan odbudowy po problemach gospodarczych związanych z COVID-em. No tak, ale wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie stawia sprawy na ostrzu noża, tylko liczy na opozycję w tej sprawie. Tymczasem słychać takie głosy, że być może część opozycji zastanawia się nad tym, czy nie wykorzystać sytuacji do doprowadzenia do przyspieszonych wyborów. No więc to będzie też ciekawy sprawdzian dla zróżnicowanej opozycji, rzekomo proeuropejskiej, rzekomo nowoczesnej, postępowej i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy jak się ustosunkują do planu, który został wymyślony w Brukseli, w Komisji Europejskiej, jest silnie popierany przez najważniejsze państwa europejskie i zobaczymy, czy dla nich ważniejsze jest to, żeby ten plan razem w ramach Unii Europejskiej realizować, czy też ważniejsze są partykularne interesy poszczególnych ugrupowań opozycyjnych, którzy nie znajdują metody od 6 lat do tego, żeby zakończyć nasze rządy i przegrywają 7 wyborów z rzędu i czy użyją tego instrumentu, na który liczy cała Europa, zwłaszcza południe Europy, do tego, żeby spróbować nam zrobić jakiś kłopot, z którego zresztą i tak wybrniemy, ale zobaczymy, jak oni się zachowają z tą swoją proeuropejskością. Właściwie teraz zadam panu na koniec pytanie retoryczne, bo wiem, jaka będzie odpowiedź, ale proszę odpowiedzieć szczerze. Czy przydzielenie grantów na różne przedsięwzięcia teatralne ma coś wspólnego z polityką? Bo dziennikarze wskazują na to, że grantów nie dostała pani Krystyna Janda, a mąż pani poseł Dominiki Chorosińskiej dostał i to niemałe. Ja musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że pani Krystyny Jandy dostały, tylko nie w takiej kwocie, o jaką aspirowały. No to sprawdzimy, a teraz musimy kończyć. Myśmy rozdali ponad 130 milionów na teatry w ramach pomocy rekompensacji. O nowych grantach. Wczoraj była ogłoszona lista, także to jest ale to w ramach, ale to w ramach normalnych, rutynowych programów operacyjnych. Bardzo dziękuję. Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to...